زائرے کوئے جینا آہستہ چل، زائرے کوئے جینا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہوگا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، حاضری میں ستر ہزار، ستر ہزار حاضری میں ملک، ستر ہزار قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، سائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ میرے میرے کارواں آہستہ چل میرے میرے جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر جلدی نہ کر جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل دیکھ آیا ہے چل زائر کوئے جنا آہستہ چل آہستہ چل آہستہ چل